Merhaba, 29 Nisan 2019 tarihinde 27 Doğa Koruma Kurumu bir araya gelerek bir deklarasyon metni yayınladı ve bu seneki Merkez Av Komisyonu toplantısında nesli tehlike altındaki kuşların avının tamamen yasaklanmasını talep etti. Konuyla ilgili başlatılan imza kampanyasına change.org/yaşasinkuşlar adresinden 70 binin üzerinde kişi destek oldu. 23 Mayıs tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu ne yazık ki nesli tehlike altındaki üveyik, elmabaş, patka kuş türlerinin avına izin vermeye devam etti. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin verilerine göre üveyik nüfusu son 40 senede %78, elmabaş patka nüfusu ise son 20 yılda %50 gibi çok büyük bir oranda azaldı. Her iki tür de dünya ölçeğinde korunması gereken türler arasında yer alıyor. Ancak kampanyanın sonucunda belirli bir kazanım da var. 2019-2020 av sezonunda sayılar düşürülerek bir avcının bir av gününde 5 yerine 3 üveyik, 6 yerine 2 elmabaş patka vurmasına izin verildi. Yoğun tepkiler üzerine haftalık kuş avı gün sayısı da 4 günden 3 güne düşürüldü. Av günü ve kotalarının düşürülmesine rağmen Merkez Av Komisyonu toplantısında alınan kararlar doğa korumacılar tarafından bilimsel gerçeklikler ve kamu vicdanı gözetilmeden alınmış olmakla eleştiriliyor. WWF Türkiye'nin Doğa Öncüleri Gençlik Programı'nda yer alan Türkiye genelinde 75 okulun öğrencileri bir araya geldi. Doğa koruma projeleri arasından seçilen 10 öğrenci projesi vardı. Ortaokul ve lise öğrencisi gençlerin projelerini anlattıkları ve birbirleriyle tanışma imkanı buldukları Doğa Öncüleri Gençlik Konferansı 24 Mayıs'ta İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlendi. Sunumların ardından yaptıkları seçim sonucunda gençler iki projeye birincilik ödülü verdi. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Doğa Öncüleri Gençlik Konferansı'nın açılış konuşmasında "Gençlerimize tahrip edilmiş bir dünya bıraktığımız için biz büyükler adına çok mahcubum. Ancak bugün bizim geleceğe dair çok umutlu olduğumuz bir gün. Gençlerimizin hepsinde geleceğimize sahip çıkacak olağanüstü bir değişimi gerçekleştirme gücü var. Doğa kahramanlarımızın gerçekleştirdiği bütün bu projeler bunu bir kere daha gösterdi. Bu daha yolun başlangıcı. Küçük küçük adımlar bir araya gelecek ve gezegenimiz için çok iyi işler ortaya çıkacak. Size teşekkür ediyoruz gençler, bize bu umudu verdiğiniz için. Yaptıklarınızla bir kere daha gösterdiniz ki geleceğimize sahip çıkmak birlikte mümkün," dedi. Okulu Kirpiler projesiyle Kaş Üzümlü Ortaokulu öğrencileri ve Oluklu Kertenkele projesiyle Foça Recep Kerman Lisesi öğrencileri birincilik ödülüne layık bulundular. Birinci seçilen projelerin sahibi gençler, denizlerde plastik kirliliğine dikkat çekmek için yelken açan ve Eylül ayında İstanbul'a gelecek olan WWF'in uluslararası teknesi Blue Panda'da özel bir gün geçirecekler. Muğla'nın Milas ilçesinde termik santralde kömür taşıyan bant sisteminde çıkan yangın söndürüldü. İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy termik santralinde kömür taşıyan bant sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Santralde çalışan işçilerin ilk müdahaleyi yaptığı yangına haber verilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi karadan müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Kızılcahamam'ın sıfır atık pilot bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Kurum Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada belediyenin sıfır atık ekibini kurduğu ve bakanlığın personeliyle ortak bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Bakan Kurum artık sokağımızda ikili toplama sistemine geçeceğiz. Organik atıkları ve geri dönüşebilecek atıkları ayrı ayrı toplayacağız. Organik atıklarımızı kompost gübre haline getirip yine parklarımızda, bahçelerimizde kullanacağız. 2023 yılına kadar Kızılcahamam'a çöp kamyonu girmeyecek şekilde uygulamayı yürüteceğiz. Hem teknik hem de maddi anlamda her türlü ihtiyaçları tamamlayacağız. Kompost makineleriyle, getirme merkezleriyle, toplama merkezleriyle bu sistemi kurmuş olacağız. Tüm Kızılcahamam bu projeye dahil olacak," dedi Bakan Kurum. Etkinlik hatırlatmamızı yapalım. goodfortrust.org 3. İyilik Şenliği 15 Haziran Cumartesi günü Nişantaşı Maçka Sanat Parkı'nda gerçekleşiyor. Türeticilerin sosyal açıdan adil ve doğa dostu üretim yapan üreticileri yakından tanıyabileceği etkinlik Nişantaşı yani Maçka Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşiyor. Sabah 10'da yoga ile başlayacak etkinlikte atölye çalışmaları, söyleşi ve müzisyenler olacak. Takvimlere yazalım 15 Haziran Cumartesi. Evet, ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yar. Bugünlük sizlere Pozi.org'dan Pozi mutlu bir haberle veda ediyoruz. Türkiye genelinde yağışların geçen yıla göre artış göstermesiyle nehir ve göllerdeki su miktarı yükseldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve kar dolayısıyla Kevan, Dicle ve Batman'ın da aralarında yer aldığı baraj göllerinde olası taşkın riskine karşı su tahliyesi bile gerçekleştirildi. Bu iyi mi kötü mü bilmiyoruz. Nehirdeki doğal yaşam için ancak Diyarbakır'da da yoğun yağış ve Dicle Barajı'ndaki su tahliyesi sonucu Dicle Nehri berrak bir görünüme kavuştu. Bakalım Dicle Kaplumbağası bu konuda ne düşünüyor? İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.